วันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดกันเพื่อมาทำกิจที่สำคัญที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ที่จะเป็นมงคลแก่ชีวิตของพวกเรานั่นก็คือการฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งกาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังกัลมุตตมังการได้ยินได้ฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตการฟังธรรมตามการตามเวลาก็หมายความว่าเวลาที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆไม่ควรเอาเวลาอันมีค่านี้ให้หมดไปกับสิ่งที่ไม่มีคุณค่าให้เอาเวลานี้มาทำกับสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าเท่ากับการฟังเทศฟังธรรมเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้จะทำให้เราได้รับอนิสงส์ได้รับประโยชน์อยู่หลายประการด้วยกันเช่นหนึ่งเราจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อเราได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ 3. จะกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้ 4. จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญา 5. จะทำให้จิตใจผ่องใสสงบมีความสุขนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศน์ฟังธรรมที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่อุดมไปด้วยความเป็นมงคลความเป็นสิริมงคลการที่เราจะฟังเทศน์แล้วให้เกิดอานิสงส์ให้เป็นมงคลนั้นเราต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบเพราะถ้ากายวาจาใจไม่สงบนี้ใจจะไม่สามารถรับธรรมเข้าไปสู่ใจได้อย่างเต็มที่เพราะใจจะต้องไปทำอย่างอื่นเช่นถ้าร่างกายเราไม่นั่งเฉยๆไม่อยู่เฉยๆไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เดินไปเดินมาใจก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็จะไม่ได้ฟังธรรมอย่างเต็มที่เพราะจะต้องคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวเฝ้าดูการกระทำของร่างกายไปด้วยเช่นเดียวกับวาจาถ้าเราพูดคุยกันใจของเราก็ต้องไปอยู่กับเรื่องคุยกันแทนที่จะอยู่กับการฟังเทศน์ฟังธรรมใจก็จะไปอยู่กับการคุยกันธรรมที่เข้ามาในหูก็จะไม่เข้าไปในใจเพราะใจไม่ได้รองรับไม่ได้ตั้งใจรับเสียงธรรมเพราะใจมัวไปอยู่กับการคุยกันนี่คือความสงบทางกายทางวาจาดังนั้นตามธรรมเนียมของการฟังธรรมเพื่อให้เกิดมงคลและแสดงความเคารพต่อธรรมเราต้องฟังด้วยกายที่สงบวาจาที่สงบคือร่างกายนี้จะไม่ทำอะไรจะนั่งเฉยๆอย่างที่ท่านทั้งหลายกำลังนั่งอยู่อย่างนี้แล้ววาจาก็ไม่พูดไม่คุยกันนั่งเงียบๆเพราะถ้าเราพูดไปคุยกันเราจะทำให้เสียประโยชน์ทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นผู้ที่เขานั่งอยู่ใกล้ๆเราเราเองคุยกันเราก็จะไม่ได้รับรู้เรื่องธรรมที่เข้ามาในหูและผู้ที่เขาฟังเขาก็จะถูกเสียงคุยกันของเรารบกวนสมาธิของเขาทำให้เขาฟังไม่รู้เรื่องเพราะมีเสียงหลายเสียงเข้ามาพร้อมๆกัน มีทั้งเสียงธรรมมีทั้งเสียงคุยกันก็เลยทำให้เขาเสียประโยชน์ไปกับเราด้วยทำโทษกับเราแล้วยังไม่พอยังไปทำโทษกับผู้อื่นด้วยเวลาที่เราฟังธรรมแล้วเราไปสร้างความรบกวนใจให้แก่ผู้อื่นดังนั้นเวลาฟังธรรมเราจึงต้องฟังด้วยกายวาจาที่สงบใจกายวาจาที่สงบนี้เราเรียกว่าศีลและเมื่อเรามีศีลแล้วเราก็ต้องฟังด้วยใจที่สงบเช่นเดียวกันกายวาจาสงบแล้วใจยังอาจจะไม่สงบได้เพราะใจยังไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้นั่นเองเวลาฟังเราใจก็ต้องสงบใจต้องนิ่งใจต้องไม่คิดถึงเรื่องอะไรให้เฝ้าอยู่ให้จดจ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาทางหูแล้วรับรู้ทางใจถ้าใจจดจ่อมีสติควบคุมใจให้มีแต่การฟังเสียงธรรมเพียงอย่างเดียวใจก็จะสามารถรับธรรมต่างๆเข้ามาสู่ใจได้หมดแล้วเมื่อธรรมได้เข้าสู่ใจก็จะเกิดอานิสงส์ต่างๆดังที่ได้แสดงไว้ในเบื้องต้นคือหนึ่งเราธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเราก็จะได้ยินได้ฟังเช่นวันนี้เราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังวิธีของการฟังเทศฟังธรรมที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์ที่จะเป็นมงคลแก่ชีวิตของพวกเราว่าเราต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบพอเราตั้งใจฟังไม่พูดไม่ทำอะไรเราก็จะได้ยินได้ฟังและเราก็จะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้จะได้ประโยชน์ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบแล้วถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มาก่อนแต่อาจจะได้ฟังนานมาแล้วและอาจจะเลือนรางไปพอเราได้ยินได้ฟังซ้ำอีกก็จะทำให้เราได้ทบทวนความเข้าใจของเราได้ทำให้ความเห็นความเข้าใจของเรานี้ดีขึ้นไปเห็นชัดเจนเข้าไปเห็นประโยชน์ของการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบและจะไม่สงสัยที่เวลาที่เราเคยได้ยินในสมัยพระพุทธการเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนั้นผู้ฟังนี้สามารถบรรลุธรรมได้เลยผู้ที่บรรลุธรรมก็คือผู้ที่ได้รับสัมมาทิฏฐิได้มีความเห็นที่ถูกต้องที่เกิดจากการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนมีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราพอได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราพอได้ยินได้ฟังแล้วพิจารณาตามก็เห็นเป็นจริงดังที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงพอเห็นปั๊บก็บรรลุธรรมได้เลยเช่นครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้แก่พระปัญจวัคคีย์พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นร่างกายของพวกเรานี้เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขการที่มีร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นความทุกข์เป็นความไม่ใช่เป็นความสุขเป็นความทุกข์เพราะว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงและมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งพอได้ฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าการที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราก็จะทำให้เราอยากให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอด อยากให้มันเที่ยงอยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากของใจไม่ได้เกิดจากความไม่เที่ยงของร่างกายแต่เกิดจากความอยากให้เที่ยงของใจใจอยากให้ร่างกายเที่ยงก็เลยทำให้ใจทุกข์เพราะว่าใจจะไม่ได้ดังใจอยากเพราะร่างกายนี้มันไม่เที่ยงอยากยังไงมันก็เที่ยงไม่ได้เป็นของเราไม่ได้ถึงเวลามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปถึงเวลามันจะต้องกลับคืนสู่เจ้าของเดิมคือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปนี่พอพระอัญญาณโกณฑัญญะได้ยินได้ฟังการแสดงของพระพุทธเจ้าก็หูตาสว่างขึ้นมาบรรลุธรรมขึ้นมาขั้นแรกขั้นพระโสดาบันสามารถปล่อยวางร่างกายได้ไม่อยากให้กำจัดความอยากที่ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะเห็นอย่างชัดเจนว่าความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้ทำให้ตนเองต้องทุกข์เพราะไม่สามารถไปฝืนความจริงของร่างกายได้ว่าเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาพระอัญญาณโกณฑัญญะจึงเปล่งวาจาออกมาว่าสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเห็นชัดเห็นความเป็นอนิจจังของร่างกายเห็นว่าร่างกายเกิดมาเป็นธรรมดาก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาถ้าอยากให้ไม่ร่างกายดับก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริงปล่อยวางร่างกายเมื่อถึงเวลาเขาจะดับก็ปล่อยเขาดับไปแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายนี่คือการฟังธรรมจนบรรลุธรรมพอผู้ฟังก็ฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบพระปัญจวัคคีย์นี้มีศีลมีสมาธิศีลก็คือความสงบของกายสงบของวาจาและสมาธิก็คือใจตั้งมั่นไม่คิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆคิดอยู่กับเรื่องธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับใจเพียงอย่างเดียวจึงทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาความเห็นชอบที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นปกติก่อนที่ฟังธรรมนี้พระปัญจวัคคีย์มีมิจฉาทิฏฐิกันมองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตากันพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาก็พิจารณาตามก็เห็นตามอย่างที่พุทธเจ้าทรงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานี้จะต้องมีการดับไปและเมื่อดับไปมันก็กลับคืนสู่สภาพเดิมกลับคืนสู่เจ้าของเดิมก็คือดินน้ำลมไฟถ้าไปอยากให้มันไม่ดับก็จะเกิดความทุกข์ใจกันขึ้นมานี่ก็คือการได้มีดวงตาเห็นธรรมมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นความเป็นจริงของธรรมของสิ่งต่างๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่สงสัยว่าทำไมในสมัยพระพุทธการการฟังธรรมจึงทำให้ผู้ฟังธรรมนั้นบรรลุธรรมกันได้เพราะนอกจากผู้ฟังที่มีกายวาจาใจที่สงบแล้วผู้แสดงธรรมก็มีธรรมแท้ก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีธรรมแท้เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นทรงรู้ธรรมแท้ด้วยพระองค์เองไม่ได้รู้มาจากผู้อื่นไม่มีใครมาบอกพระองค์ถ้ามาบอกก็ยังไม่ถือว่าเป็นธรรมแท้เป็นเหมือนกับสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเวลาที่เราได้ยินได้ฟังอะไรกับการที่เราไปเห็นของที่เราได้ยินได้ฟังนี้มันต่างกันมากเวลาได้ยินได้ฟังนี้มันก็ทำให้เราต้องเกิดจินตนาการกันขึ้นมาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ไม่เหมือนกับการที่เราได้ไปเห็นกับตาของเราเองพอเราเห็นกับตาของเราเองนี่เราก็จะไม่ต้องจินตนาการ ห็นตามความเป็นจริงทั้งหมดเนี่ยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นธรรมแท้แล้วผู้ใดนำเอาไปปฏิบัติเอาไปพิจารณาตามก็จะเห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นเมื่อได้เห็นอย่างพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของตนได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุได้นี่คือเรื่องของอานิสงส์เรื่องของประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศน์ฟังธรรมจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อเราได้ฟังซ้ำขึ้นมาอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจนถึงวันหนึ่งจนถึงขีดที่เราจะมีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาบรรลุธรรมขึ้นมาแล้วเราก็จะไม่สงสัยในธรรมต่างๆของพระพุทธเจ้าเราจะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือเปล่าแล้วเวลาฟังธรรมแล้วใจสงบใจบรรลุใจก็จะมีความสงบมีความสุขเราจะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราฟังธรรมอยู่บ่อยๆเพราะเมื่อเราฟังธรรมแล้วเราปฏิบัติพิจารณาตามไปด้วยเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเราจะเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วเราก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงหรือไม่เพราะธรรมที่เรารู้นี่เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แล้วนำมาสั่งสอนพวกเราพอเราฟังแล้วเราได้รับความรู้อย่างพระอัญญาณโกณฑัญญะนี่ได้รับความรู้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากเพราะความอยากนี้เกิดจากความหลงที่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงที่ไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราที่ไม่ที่ไปที่ทุกข์ก็เพราะว่าไปอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเที่ยงและอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเรานี้เป็นของเราไปตลอดก็จะไม่สงสัยว่าผู้ที่แสดงธรรมนี้คือพระพุทธเจ้านี้มีจริงหรือไม่แล้วก็ไม่สงสัยในธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นธรรมที่ตรงกับความจริงหรือไม่เพราะหลังจากที่ได้พิจารณาก็เห็นว่ามันเป็นไปตามความเป็นจริงทุกประการแล้วก็ไม่สงสัยในพระอริยสงสาวกว่ามีจริงหรือไม่เพราะผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็คือพระอริยสงสาวกนั่นเองอันนี้ก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปถ้าได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากอยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงให้เที่ยงอยากในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราให้เป็นของเราแล้วพอเห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่ของเราต้องไม่ใช่เป็นของเราก็ปล่อยวางหยุดความอยากหยุดความอยากให้เที่ยงหยุดความอยากให้เป็นของเราพอหยุดปั๊บความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปนี่คือเรื่องของการใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์คือมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบเวลาฟังเทศฟังธรรมจึงไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจะมาบริกรรมพุทโธพุทโธหรือมาดูลมหายใจเข้าออกเพราะว่าถ้าเราบริกรรมพุทโธใจของเราก็ไม่นิ่งใจของเราต้องบริกรรมพุทโธใจของเราก็จะไม่สามารถฟังธรรมได้แล้วเสียงธรรมกับการบริกรรมพุทโธก็จะมาชนกันถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิเราก็ไม่ควรจะฟังธรรมในเวลานั้นเช่นเวลาที่เราต้องการทำใจให้นิ่งให้สงบด้วยการบริกรรมพุทโธเราก็ไปนั่งที่สงบคนเดียวอย่าไปนั่งในที่ที่เขาแสดงธรรมฟังธรรมกัน เราก็ไปนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาฟังธรรมนี้เป็นเวลาที่เราไม่ต้องใช้การบริกรรมพุทโธเราสามารถใช้เสียงธรรมนี้แทนการบริกรรมพุทโธได้เพราะเราจะได้ประโยชน์มากกว่าการใช้การบริกรรมพุทโธถ้าเราบริกรรมพุทโธเราจะได้เพียงแต่ความสงบแต่ถ้าเราใช้เสียงธรรมเป็นเครื่องกล่อมใจเราถ้าเราสามารถพิจารณาตามธรรมที่แสดงได้เราก็จะได้ อนิสงส์หลายประการเราจะได้กำจัดความลังเลสงสัยในธรรมต่างๆได้เราจะมีความเห็นที่ถูกต้องและเราก็จะมีความสงบที่เกิดจากการที่เราละความอยากที่เป็นต้นเหตุของการทำใจของเราให้วุ่นวายได้อันนี้เราต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นแล้วมาฟังธรรมกี่ครั้งก็จะไม่ได้รับประโยชน์เพราะคิดว่าเวลาฟังธรรมนี้เราต้องบริกรรมพุทโธพุทโธกันหรือดูลมหายใจเข้าออกกันถ้าเรามัวแต่บริกรรมพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกเราก็จะไม่รู้เรื่องของธรรมที่เรากำลังฟังอยู่เราจะได้อย่างมากก็ได้สมาธิคือความสงบจากการดูลมหายใจเข้าออกหรือจากการบริกรรมพุทโธพุทโธเพียงอย่างเดียวแต่เราจะไม่ได้รับปัญญาเราจะไม่ได้รับสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเราจะไม่สามารถกำจัดความลังเลสงสัยในธรรมต่างๆได้ดังนั้นเวลาที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมจึงไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจะมากำหนดพุทโธหรือกำหนดดูลมหายใจเข้าออกเราต้องมากำหนดฟังเสียงธรรมที่กำลังแสดงอยู่ในขณะนี้ถ้าเราสามารถพิจารณาตามได้เราก็จะได้ความเข้าอกเข้าใจที่ดีขึ้นไปตามลำดับและอาจจะถึงขั้นบรรลุธรรมได้ถ้าเรามีความสามารถที่จะเห็นตามที่ผู้แสดงได้แสดงให้เราเห็นได้ถ้ายังไม่เห็นก็ยังไม่ได้บรรลุแต่ก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมความรู้ที่เราสามารถที่จะเอาไปพิจารณาใคร่ควรต่อไปได้อย่างเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกนั้นมีผู้ฟังอยู่5 คนด้วยกันแต่มีคนเดียวที่สามารถเข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงได้ทันทีในขณะที่ฟังก็คือพระอัญญาณโกณฑัญญะเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความเห็นชอบปล่อยวางดับความทุกข์ระดับของพระโสดาบันได้แต่อีก4 รูปนี้ท่านยังพิจารณาไม่คล่องแคล่วยังไม่เห็นชัดตามที่พุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แต่หลังจากที่ท่านเอาไปพิจารณาต่ออีกไม่นานท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันกันขึ้นมาอันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะพิจารณาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ชัดเจนมากน้อยเพียงไรถ้าสามารถพิจารณาให้เห็นได้อย่างชัดเจนตามที่ผู้แสดงได้แสดงได้เห็นก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังในขณะนั้นเลยแต่ต้องพิจารณาตามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นอย่างไรการสิ่งที่ไม่เที่ยงนี้เป็นอย่างไรสิ่งที่ไม่เที่ยงก็คือมันไม่เหมือนเดิมมันมีการเปลี่ยนแปลงมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับมีมาแล้วมีไปเช่นเสียงที่เราได้ยินขณะนี้เสียงเครื่องบินมันไม่เที่ยงมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปมันเกิดแล้วมันก็ดับถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์ถ้าอยากให้มันไม่ดับพอมันดับก็ทำให้เราทุกข์ถ้าอยากให้มันดับในขณะที่มันยังไม่ดับก็ทำให้เราทุกข์อีกทุกข์เกิดจากความอยากของเราแต่ถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาดับหรือไม่ดับเขาจะมาก็ปล่อยเขามาเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปใจของเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะเข้าใจถึงอริยสัจ4ว่าทุกข์นี้เกิดจากความอยากของเราอยากในสิ่งที่ดับให้ไม่ดับอยากในสิ่งที่ไม่ดับให้ดับก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ต้องเห็นว่า ิ่งที่ไม่ดับก็ต้องปล่อยเขาไม่ดับไปสิ่งที่เขาดับก็ต้องปล่อยเขาดับไปอย่าไปอยากให้เขาไม่ดับหรืออยากให้เขาดับเช่นทุกขเวทนาพอเกิดขึ้นมาก็อยากให้เขาดับพอเขาไม่ดับใจเราก็ทุกข์กันแล้วพอร่างกายจะดับเราก็ไม่อยากให้เขาดับก็ทุกข์อีกถ้าร่างกายจะดับก็ต้องปล่อยให้เขาดับถ้าเวทนาจะปรากฏก็ต้องปล่อยให้เขาปรากฏขึ้นมาเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้เพราะเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ได้เป็นของเราถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะดับความทุกข์ได้ละความอยากต่างๆได้เราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมขั้นต่างๆขึ้นมาได้ธรรมทุกขั้นนี้จะบรรลุด้วยการเห็นความทุกข์และความอยากทั้งนั้นธรรมแต่ละขั้นนี้จะมีความอยากเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเราแล้วพอเราเห็นความจริงของธรรมเหล่านั้นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะหยุดความอยากได้เราก็จะดับความทุกข์ที่เราไปทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นี่คือเรื่องของประโยชน์ของการที่เราได้มาได้ยินได้ฟังธรรมกันถ้าเราฟังแล้วเรายังไม่บรรลุเราก็จะได้ความรู้ที่เราจะสามารถนำเอาไปใช้ในการที่จะทำให้เราบรรลุธรรมได้ในโอกาสต่อไปสาเหตุที่เราฟังธรรมนั้นเรายังไม่บรรลุก็เพราะว่าเครื่องมือที่เราจะใช้ในการที่จะทำให้เราบรรลุธรรมนั้นมันยังไม่สมบูรณ์นั่นเองเครื่องมือที่จะทำให้เราบรรลุธรรมนั้นคืออะไรก็คือมรรคมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองถ้าเราฟังแล้วบางทีร่างกายเรายังขยับไปขยับมาบางทีเรายังไปคุยกับคนนั้นไปคุยกับคนนี้หรือใจของเรายังไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่นี่แสดงว่ามรรคของเรายังไม่สมบูรณ์ศีลสมาธิของเรายังไม่สมบูรณ์ปัญญาคือการความสามารถที่จะพิจารณาตามเหตุตามผลของสิ่งต่างๆที่มีอยู่นั้นยังไม่มีความสามารถยังไม่สามารถมองเห็นเหตุและผลของสิ่งต่างๆว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและสิ่งนี้ทำไมถึงต้องดับไปดับไปได้อย่างไรยังไม่มีปัญญาที่จะวิเคราะห์ถึงเรื่องของการเกิดการดับของสิ่งต่างๆก็เราก็จะต้องไปเจริญปัญญากันไปเจริญสมาธิกันไปเจริญศีลกันถ้าเรายังไม่มีศีลที่ครบถ้วนบริบูรณ์เราก็ต้องไปสร้างศีลให้มันครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าเรายังไม่มีศีล5เราก็ต้องสร้างศีล5ขึ้นมาก่อนศีล5นี้สร้างก็ไม่ใช่หมายความว่าสร้างเฉพาะในวันพระเท่านั้นคือตอนต้นท่านก็ให้มาเริ่มต้นที่วันพระวันที่เราว่างจากการทำมาหากินสมัยนี้วันพระของเราอาจจะต้องเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดทำงานเช่นวันนี้เราก็มาสร้างศีลมาสร้างสมาธิมาสร้างปัญญากันศีลเราก็ต้องรักษาละเว้นจากการกระทำบาปทั้งปวงเริ่มต้นที่ศีล5เพราะถ้าเรายังไปทำบาปอยู่นี่ใจของเราจะต้องวุ่นวายกับการทำบาปวุ่นวายกับเรื่องของการหลบหนีโทษต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการทำบาปใจของเราก็จะไม่สงบใจเราจะวิตกกังวลหวาดกลัวไปกับโทษที่เราไปกระทำไว้ไปกับความผิดที่เราไปกระทำไว้คือบาปที่เราไปกระทำไว้มันก็จะทำให้ใจเราไม่สงบใจเราวุ่นวายฟุ้งซ่านวิตกกังวลไปต่างๆนานาเราจึงต้องมาระงับการกระทำบาปกันก่อนเพื่อจะได้ทำให้ใจเราไม่วุ่นวายเราก็ต้องมาหัดถือศีล5กันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาพอเรารักษาศีล5ได้ในวันพระแล้วเราก็ต้องขยายต่อไปขยายเพิ่มเป็น2 วัน 3 วัน 4 วัน ต่อไปให้ครบทั้ง7วันพอเราสามารถรักษาศีล5ได้7วันแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องมาเพิ่มการรักษาศีลถ้าเราอยากต้องการที่จะทำใจให้เราสงบทำใจให้เราเป็นสมาธิศีล5นี้ยังไม่มีกำลังพอศีล5นี้เพียงแต่ช่วยทำให้ใจเรานี้ไม่วุ่นวายไปกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องไปกับการกระทำบาปแล้วจะทำให้เรามีกำลังที่จะรักษาศีล8ต่อไปถ้าเรารักษาศีล5ได้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องมารักษาศีล8กันเราก็เริ่มต้นในวันหยุดทำงานที่เราเรียกว่าวันพระในยุคปัจจุบันนี้เราเอาวันที่เราหยุดทำงานนี้เป็นวันพระเป็นวันที่เราจะมาสร้างศีลสมาธิปัญญาสร้างเครื่องมือที่จะทำให้เราบรรลุธรรมขั้นต่างๆกันพอรักษาศีล5ได้ก็เริ่มรักษาศีล8ในวันหยุดเพราะถ้าไปทำงานอาจจะไม่สะดวกที่จะรักษาศีล8เราก็รักษาศีล5ไปรักษาศีล5ในวันทำงานและวันหยุดเราก็มารักษาศีล8พอเรารักษาศีล8ได้ในวันหยุดเราก็จะมีกำลังที่จะขยายออกไปในวันทำงานได้พอเรามีกำลังจะรักษาศีล8ได้ต่อไปเราก็จะเพิ่มวันของการรักษาศีล8ไปได้จนครบทุกวันแล้วเราก็จะได้มีเวลาที่จะมาทำสมาธิกันเพราะศีล8นี้จะคอยป้องกันไม่ให้เราไปทำกิจกรรมที่เราไม่ควรไปทำที่ไม่ทำให้ใจของเราสงบเป็นสมาธิเช่นกิจกรรมร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเรากิจการกิจกรรมการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วการดูภาพยนตร์มหรสพบันเทิงอะไรต่างๆการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเผ้าทำผมและการหลับนอนมากเกินความต้องการของร่างกายอันนี้จะเป็นการเอาเวลาอันมีค่าไปจากการมาทำสมาธิทำใจให้สงบถ้าเรารักษาศีลเพียงแต่ศีล5เราก็จะสามารถไปทำกิจกรรมอื่นๆเหล่านี้ได้ถ้าเราไปทำกิจกรรมอื่นๆเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาทำใจของเราให้สงบได้เราจึงต้องมาถือศีล8กันถ้าเราอยากจะมาสร้างสมาธิที่เป็นเครื่องมืออันที่สองเครื่องมืออันแรกก็คือศีลเมื่อเรามีศีลแล้วเราก็ต้องมาสร้างเครื่องมืออันที่สองก็คือสมาธิจะมีสมาธิได้จะทำสมาธิได้ก็ต้องศีลระดับศีล8เพราะเมื่อเราห้ามไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนเรากับคู่ครองของเราห้ามไม่ให้ไปรับประทานอาหารเย็นห้ามไม่ให้ไปดูมหรสพบันเทิงต่างๆห้ามไม่ให้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆห้ามไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวทำเผ้าทำผมแต่งหน้าทาปากห้ามไม่ให้หลับนอนมากจนเกินไปเราก็จะมีเวลาที่จะมาบำเพ็ญทำใจให้สงบหลังจากที่เรารับประทานอาหารตอนเที่ยงวันแล้วเราก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการรับประทานอาหารตอนเย็นแล้วเราก็จะมีเวลาปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงเวลาที่เราหลับนอนคือเวลาประมาณ4 ทุ่มเนี่ยเราก็จะมีเวลาถึง10 ชั่วโมงด้วยกันตั้งแต่บ่าย 1 โมงถึง4 ทุ่มเนี่ยอันนี้ถ้าเราไม่ถือศีล8เราก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่นมาคอยแทรกมาคอยแซงอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็จะรับประทานอาหารเย็นเดี๋ยวกลางวันก็อยากจะรับประทานของว่างกินขนมนมเนยมันก็จะไม่ได้มาทำสมาธิไม่ได้มาทำใจให้สงบเพราะใจจะต้องไปทำกิจกรรมต่างๆตามความอยากของใจหาความสุขทางร่างกายก็เลยจะไม่มีเวลาที่จะมาหาความสุขทางใจด้วยการทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิ แต่ถ้าเราถือศีล8ได้หลังจากที่เรารับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วเราก็จะมีเวลาปฏิบัติไปจนถึงเวลานอนเลยและเวลานอนถ้าเรานอนไม่มากจนเกินไป 4-5 ชั่วโมงนอน 4 ทุ่ม 3 ก็ตื่นขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะปฏิบัติไปจนถึงเช้าก่อนที่เราจะไปทำงานได้เลยเราจะมีเวลามากถ้าเรารักษาศีล8ได้จะมีเวลามาเจริญสมาธิกันการจะเจริญสมาธิได้เราก็ต้องมีสติก่อนเพราะสตินี้จะเป็นผู้ที่จะดึงใจให้เข้าสู่สมาธินั่นเองถ้าใจไม่มีสติใจจะไม่มีผู้ดึงใจเข้าไปสู่สมาธิใจจะมีแต่ผู้คอยดึงออกจากสมาธิก็คือกิเลสตัณหาถ้าไม่มีสติกิเลสก็จะดึงใจให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสให้ไปหาความสุขทางร่างกายให้ไปทำกิจกรรมต่างๆทางร่างกายแทนที่จะหยุดทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ใจสงบแต่ถ้าเรามีสติสตินี้ก็จะควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงกิจกรรมทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายพอมีสติควบคุมก็สามารถทำให้ใจนี้นั่งเฉยๆได้นั่งแล้วก็สามารถหยุดความคิดต่างๆได้และหยุดความอยากที่เกิดจากความคิดต่างๆได้พอหยุดได้ใจก็จะนิ่งใจจะรวมเข้าสู่ความสงบแล้วใจก็จะได้พบกับความสุขที่วิเศษกว่าความสุขที่ได้จากการทำกิจกรรมทางร่างกายถ้าได้ผลจากการทำสมาธิแล้วจะมีความยินดีที่จะปฏิบัติสร้างสมาธิให้มีสร้างสมาธิให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความสุขที่ได้รับจากความสงบนี้มันเหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขจากการทำกิจกรรมทางร่างกายเช่นร่วมหลับนอนกันเช่นรับประทานอาหารค่ำกันเช่นดูภาพยนตร์มหรสพต่างๆหรือไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่พอได้มาปั๊บก็จางหายไปพอไปเที่ยวกลับมาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหมดแต่ไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันจะอยู่ติดกับใจนานกว่าแล้วถ้าเรารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาเราก็จะสามารถสร้างให้มันอยู่กับใจเราไปได้เรื่อยๆไปได้ตลอดเลยถ้าเรามีความเพียรพยายามที่จะเจริญสติอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อนแล้วก็นั่งสมาธิให้มากเท่าที่จะมากได้มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็นั่งสมาธิเลยถ้าจะลุกขึ้นมาเดินก็เพราะว่าร่างกายมันเมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถลุกขึ้นมาเดินแต่ขณะเดินก็ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงกิจกรรมทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะคอยควบคุมด้วยการให้ใจบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะถ้าไปคิดแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีสติกำลังไม่พอสู้ความอยากไม่ได้เดี๋ยวความอยากก็จะฉุดให้ไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายแทนที่จะมาหยุดกิจกรรมมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบดังนั้นเวลาออกจากสมาธิมาก็ยังต้องเจริญสติต่อไปหรือถ้าเจริญปัญญาได้ก็ใช้เจริญปัญญาก็ได้ปัญญาก็คืออริยสัจ4ให้เห็นว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ได้เป็นการทำให้ใจสงบเพราะเมื่อเกิดความอยากแล้วใจก็จะต้องขวนขวายกวีกวาดแล้วก็เกิดความกระสับกระส่ายกวนกวายเวลาอยากได้อะไรนี้ถ้ายังไม่ได้มันจะกระสับกระส่ายกระวนกระวายเรื่องหงุดหงิดรำคาญใจนี่ให้เราเห็นโทษจากการมีเกิดความอยากในใจจะเห็นโทษจะเห็นความกระวนกระวายกระสับกระส่ายได้ก็ต้องมีใจที่สงบก่อนถ้ามีสมาธิแล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้มันจะเห็นความแตกต่างกันเลยระหว่างใจที่สงบกับใจที่มีความอยากเป็นเหมือนคนละโลกเป็นเหมือนภูเขาไฟระเบิดเวลาที่ภูเขาไฟไม่ระเบิดนี่มัน มันเหมือนใจที่สงบเฉยๆไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่พอเกิดความอยากขึ้นมานี่เหมือนกับภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาภูเขาไฟเวลามันไม่ระเบิดนี่มันดูแล้วมันไม่มีพิษมีภัยอะไรมันดูปลอดภัยแต่พอวันไหนมันเกิดปะทุขึ้นมานั้นถึงจะเห็นความร้ายกาจของภูเขาไฟฉันใดเราจะเห็นโทษของความอยากได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถทำใจของเราให้สงบให้ได้ก่อนเพราะถ้าเรายังทำใจของเราให้สงบไม่ได้เราจะไม่เห็นความแตกต่างของความสงบและความไม่สงบที่เกิดจากความอยากเช่นตอนนี้ใจของพวกเรามันไม่สงบเพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีความอยากอยู่ตลอดเวลาเราจึงไม่เห็นความแตกต่างกันระหว่างการมีความอยากหรือไม่มีความอยากเพราะความอยากมันไม่ได้หมดมันไม่ได้ตายมันทำงานอยู่ตลอดเวลาใจของเราเลยไม่เคยพบกับความสงบพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบเราเลยไม่เห็นคุณค่าของความสงบกันแต่ถ้าเราสามารถเจริญสติควบคุมความคิดของเราไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งได้หยุดความอยากได้ใจของเราก็จะนิ่งจะสงบแล้วเราจะเห็นความสุขที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วพอเวลาที่เราออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากขึ้นมานี่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของใจเลยจากความสงบจากความสุขกลายเป็นความวุ่นวายขึ้นมาทันทีถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงค้นพบว่าความทุกข์ใจของพวกเราความวุ่นวายใจความไม่สงบใจของพวกเราเกิดจากความอยากของเรานี่เองเกิดจากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเกิดจากความอยากได้ลาภยศสรรเสริญสุขเกิดจากความอยากไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายไม่ให้เสื่อมจากลาภยศสรรเสริญสุขไปพอเราเห็นความอยากเหล่านี้เวลามันโผล่ขึ้นมาว่ามันเป็นเหมือนภูเขาไฟระเบิดเราก็ต้องไม่ให้มันระเบิดเราก็ต้องหยุดมันวิธีที่จะหยุดมันก็คือไม่ไปทำตามความอยากเท่านั้นเองถ้าเราไม่ไปทำตามความอยากได้ภูเขาไฟที่ระเบิดมันก็จะหยุดระเบิดถ้าเราไม่ไปทำตามความอยากความอยากมันก็จะแพ้มันก็จะหยุดไปมันก็จะหายไปแล้วทุกครั้งที่มีความอยากโผล่ขึ้นมาเราก็ทำเช่นนี้ไปอย่าไปทำตามความอยากเราก็อยู่กับสมาธิไปอยู่กับสติไปพุทโธไปหรือดูใจว่าไม่สงบเพราะความอยากถ้าอยากให้ใจสงบก็ต้องหยุดความอยากพอเห็นโทษของความอยากทุกครั้งที่มันเกิดมาเราก็จะหยุดมันด้วยสติด้วยปัญญาแล้วต่อไปมันก็จะหมดกำลังแล้วมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาอีกแล้วมันก็จะไม่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราอีกต่อไปแล้วมันก็จะไม่มาฉุดลากให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปในเมื่อเราไม่มีความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เราก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราไม่มีความอยากได้ลาภยศสรรเสริญเราก็ไม่ต้องมีร่างกายเมื่อเราไม่มีความอยากเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมาหนีร่างกายอีกต่อไปแต่เราไม่ได้หายไปไหนเราไม่ได้ตายไปใจของพวกเราทุกคนนี้ไม่มีวันตายมีแต่ว่าจะมามีร่างกายหรือไม่มีร่างกายถ้าไม่มามีร่างกายเราก็สามารถที่จะมาหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้แต่การหารูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะทำให้เราต้องทุกข์เพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เราหานี้หามาได้เท่าไหร่มันก็ต้องหมดไปเวลามันหมดไปมันก็ทำให้เราทุกข์เวลาร่างกายแก่เจ็บตายมันก็จะทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องไม่มีร่างกายไม่ต้องมาเกิดเพราะเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กันทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตามใดยังมีการเกิดอยู่ตามนั้นยังต้องมีความทุกข์อยู่เสมอและตามใดถ้ายังมีความอยากอยู่ตามนั้นก็ยังต้องมีการเกิดอยู่แต่ถ้าหยุดความอยากได้การเกิดก็ไม่มี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ไม่มาเกิดนี้ได้สูญหายไปไหนใจก็ไม่ได้หายไปไหนใจก็ยังเป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนเดิมแต่เป็นใจที่สงบเป็นใจที่มีความสุขไปตลอดไม่มีความหิวไม่มีความอยากไม่มีความต้องการอะไรนี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายหลังจากที่ได้ค้นพบความจริงว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากในใจก็ใช้ศีลสมาธิปัญญานี้มาทำลายพอไม่มีศีลพอไม่มีความอยากแล้วใจก็ไม่ทุกข์ใจก็ว่างสงบนิพพานังปรมังสุญญังใจที่ว่างนี่คือพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังใจที่ว่างที่เป็นนิพพานนี้เป็นใจที่มีความสุขอย่างยิ่งไม่มีความสุขอันใดที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับความสุขของพระนิพพานการที่จะทำให้ใจนิ่งใจว่างใจสงบปราศจากความอยากต่างๆได้ก็ต้องเกิดจากการสร้างมรรคขึ้นมามรรคก็คือเครื่องมือที่จะไปทำลายตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจมรรคที่พระเจ้าทรงใช้ก็คือศีลสมาธิและปัญญานี้เองที่พวกเรากำลังมาศึกษาและพยายามที่จะปฏิบัติกันเริ่มต้นที่ศีล5ศีล8แล้วก็เจริญสติควบคุมใจให้ไม่ให้คิดปรุงแต่งให้ตั้งอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับร่างกายอยู่กับลมหายใจเวลานั่งก็ดูลมหายใจไปหรือบริกรรมพุทโธไปถ้าไม่ไปคิดอะไรใจก็จะนิ่งจะสงบแล้วความอยากก็จะถูกกดเอาไว้ชั่วคราวแต่ยังไม่ตายจากกำลังของสติพอออกจากสมาธิมาความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ทีนี้ต้องใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงค้นพบว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราต้องทุกข์ต้องกลับมาเกิดกันถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะกลับมาเกิดก็อย่าไปทำความอยากกันอยากจะดูอยากจะฟังอะไรที่ไม่จำเป็นต้องดูต้องฟังก็อย่าไปดูอย่าไปฟังอยากจะกินอยากจะดื่มอะไรที่ไม่จำเป็นต้องกินต้องดื่มก็อย่าไปกินไปดื่มตราบใดที่เรายังมีร่างกายอยู่เรายังมีความจำเป็นที่ต้องกินต้องดื่มอยู่บ้างแต่เราจะไม่ดื่มไม่กินด้วยความอยากเราจะดื่มหรือกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ไปเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายนี้มาเจริญศีลสมาธิปัญญากันเท่านั้นแต่เราจะไม่เอาร่างกายนี้ไปทำตามความอยากต่างๆเช่นไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพกันไปหาลาภยศสรรเสริญมาครอบครองกันนี่คือเรื่องของการดับความทุกข์ใจต่างๆที่เกิดจากความอยากของพวกเราไม่มีใครมาดับให้เราได้ไม่มีใครมาสร้างเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ใจของพวกเราได้มีพวกเราที่จะต้องทำกันเองเราต้องดับเองเราต้องสร้างมรรคคือศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเองแต่เราอาศัยผู้ที่เคยสร้างมาแล้วมาบอกเรามาบอกวิธีสร้างให้กับเราได้เช่นการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เรากำลังมาฟังวิธีของการสร้างมรรคคือสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ในการดับความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจของเราพอเรารู้แล้วว่าเราต้องสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาและสร้างอย่างไรเราก็ต้องเอาไปสร้างกันเองพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่สามารถสร้างให้เราได้เราต้องเป็นผู้สร้างมันแล้วพอเราสร้างมันแล้วเราก็จะได้ดับความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของพวกเราได้ที่เป็นต้นเหตุที่พาให้พวกเรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันได้พอเราได้ปฏิบัติได้ศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยแล้วเราก็สามารถทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปใจเราก็จะว่างใจเราก็จะสงบใจของเราก็จะมีแต่ความสุขไม่ได้หายไปไหนไม่ได้สูญหายไปใจเราเหมือนเสื้อผ้าเวลาเราเอาเสื้อผ้าที่สกปรกไปซักนี่สิ่งที่หายไปก็คือคราบสกปรกต่างๆที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าแต่ตัวเสื้อผ้าเองไม่ได้หายไปไหนเสื้อผ้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมใจของพวกเราก็เหมือนกันเวลาที่ใจของพวกเราสกปรกด้วยความอยากต่างๆเราก็เอาไปซักพอกด้วยธรรมคือศีลสมาธิปัญญา พอเราใช้ศีลสมาธิปัญญาซักฟอกสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในใจก็จะละลายหายไปหมดเหลือแต่ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละที่เราเรียกว่านิพพานใจที่มีแต่บรมสุขใจที่มีแต่ความว่างคือไม่มีความโลภความอยากต่างๆอยู่ภายในใจอีกต่อไปดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราปฏิบัติแล้วพอเราชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วไม่กลับมาเกิดแล้วเราจะสูญหายไปไหนเราไม่สูญเรายังอยู่เหมือนเดิมเหมือนอยู่ตอนนี้แต่ดีกว่าตอนนี้เพราะตอนนี้อยู่ด้วยความหิวโหยอยู่ด้วยความอยากอยู่ด้วยความทุกข์อยู่ด้วยความวุ่นวายใจพอเราตัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วเราจะอยู่อย่างอิ่มอย่างพออย่างสบายไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขไปตลอดนี่คือเรื่องของอานิสงส์หรือประโยชน์ของการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันจะทำให้เราได้พบกับมงคลของชีวิตก็คือพบกับความสุขความเจริญของจิตใจของพวกเรานั่นเองจิตใจของพวกเราจะเจริญขึ้นไปตามลำดับจากการที่เรามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีศีลมากขึ้นไปเท่าไหร่ก็จะมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นความทุกข์ก็จะน้อยลงไปมีศีลมีสมาธิมีปัญญามากขึ้นความสุขก็มากขึ้นความทุกข์ก็น้อยลงไปจนในที่สุดก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวอยู่ภายในใจของเราถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาครบถ้วนบริบูรณ์จึงขอให้พวกเราตั้งเป้าไปอยู่ที่การศึกษาฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่เราจะได้มาเจริญศีลสมาธิปัญญากันอย่างถูกต้องเมื่อเรารู้จักวิธีเจริญอย่างถูกต้องเราก็นำเอาไปปฏิบัติกันถ้าเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเราก็จะเป็นสุปฏิปันโนคือได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปดังอย่างที่ได้เกิดกับพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการท่านจึงได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานกันในที่สุดพวกเราก็จะได้เช่นเดียวกันก็ขอให้พวกเราจงนำเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรส่วนลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะของดการถามตอบถ้าต้องการถามก็ขึ้นมาถามทางที่ข้างบนนี้มีไมโครโฟนให้ถามถ้ายังไม่มีก็จะให้ทางพิธีกรเอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อน คำถามจากทางบ้านจากคุณเกียงพงศักดิ์เวลานั่งสมาธิเมื่อนั่งไปสักครู่สติมีกำลังอ่อนลงก็มักจะคุมจิตไม่อยู่จิตจึงมักฟุ้งซ่านและเตลิดออกไปภายนอกบางทีก็ปรุงแต่งไปไกลมากเมื่อระลึกรู้ได้ทีหนึ่งก็ดึงจิตกลับมาได้ชั่วครู่เดียวก็เตลิดไปอีกและจิตมักไม่ค่อยอยู่กับลมหายใจเมื่อจิตฟุ้งบ่อยๆเข้าก็เข้าสู่สมาธิได้ยากสภาวะเช่นนี้ควรปฏิบัติอย่างไรครับ ก็พยายามสร้างสติให้มากๆก่อนที่เราจะมานั่งจะมาสร้างสติตอนที่เรานั่งอย่างเดียวมันจะไม่พอเราต้องสร้างสติอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ตื่นนี่จนถึงหลับนี่เราสามารถเจริญสติได้ตลอดเวลาควบคู่ไปกับการทำภารกิจการงานต่างๆของเราเช่นถ้าเราบริกรรมพุทโธก็บริกรรมไปเวลาเราทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็บริกรรมพุทโธเพื่อหยุดความคิดนะแต่เวลาที่เราต้องคิดกับงานการเราก็หยุดบริกรรมไปชั่วคราวก่อนแล้วต่อไปเราก็จะควบคุมความคิดได้เวลานั่งก็จะมีกำลังมากก็จะควบคุมให้จิตสงบได้โดยที่ไม่ฟุ้งซ่าน มีบางท่านแนะนำว่า ไม่ต้องสนใจกับคำภาวนาหรือแม้กระทั่งไม่ต้องพิจารณากายให้เอาสติไปเฝ้าดูจิตเพียงอย่างเดียวแล้วให้ตามเฝ้าดูอาการของจิตเท่านั้นโดยระวังไม่ให้จิตหลุดออกไปสู่ภายนอกนี่เป็นคำแนะนำที่เหมาะสมและสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหรือไม่ครับ คือหนึ่งมันมีสติหรือไม่มีถ้าไม่มีสติก็ไปดูมันไม่ได้ไปหยุดมันไม่ได้ฉะนั้นถ้าไม่มีสติดูยังไงมันก็คิดอยู่นั่นแหละมันไม่หยุดความคิดถ้ามีสติพอดูมันเห็นมันคิดปั๊บก็บอกมันหยุดปั๊บมันก็หยุดปั๊บเหมือนรถเนี่ยถ้ามันวิ่งปั๊บเราเหยียบเบรกปั๊บมันก็หยุดปั๊บแต่ถ้ารถมันวิ่งแล้วเราเหยียบแล้วมันไม่หยุดจะทำยังไงก็แสดงว่าไม่มีเบรกฉะนั้นการว่าบอกการบอกใช้สตินี่คำว่าสตินี่มันเป็นคำเดียวแต่ความตัวมันเนี่ยมันชื่อมันนะชื่อมันหาง่ายแต่ตัวมันเนี่ยหายากเข้าใจไหมถ้ามีสติดูจิตได้มันก็สบายสิก็หยุดความคิดได้ให้จิตมันนิ่งเฉยๆให้มันสักแต่ว่ารู้ไปอันนั้นแหละคือการทำที่ถูกต้องด้วยสติแต่ถ้ามันดูแล้ว ยังคิดอยู่หมดเลย ฮัลโหลโอเคดังครับงั้นถ้าไม่มีสติดูจิตมันไม่หยุดคิดก็แสดงว่าไม่มีสติพอก็ต้องใช้คำบริกรรมหรือใช้การพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้เราไปคิดแล้วทำให้จิตเราฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้าเราใช้คำบริกรรมมันก็จะหยุดคิดได้หรือถ้าเราพิจารณาทางปัญญามันก็จะหยุดคิดหยุดเรื่องความฟุ้งซ่านได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะถนัดอย่างไหนการใช้คำบริกรรมหรือการใช้การพิจารณานี่ก็เป็นวิธีสร้างสติขึ้นมานี่เองถ้าสติเรายังไม่มีดูจิตแล้วหยุดความคิดไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสติเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาด้วยการบริกรรมไปหรือด้วยการพิจารณาธรรมมันก็จะทำให้เราหยุดคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ได้ คำถามจากคุณจอห์นโลเวอรี่หากมีโรงงานปล่อยกลิ่นเหม็นทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วเราไปแจ้งหน่วยงานราชการให้เข้ามาตรวจสอบอยู่หลายครั้งเพราะปัญหาเดิมยังคงเกิดอยู่เพราะถ้าไม่แจ้งก็จะมีคนป่วยคนตายเพิ่มขึ้นอย่างนี้ถือว่าเราไปสร้างเวรกับเจ้าของโรงงานหรือเปล่าครับ ก็อยู่ที่เจ้าของโรงงานเขาจะมาจองเวรจองกรรมเราหรือเปล่าถ้าเขาเป็นคนดีเขาอาจจะขอบใจเราว่าไปเตือนเขาไปบอกเขาว่าเขากำลังสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเขาอาจจะอนุโมทนาสาธุก็ได้แต่ถ้าเขาเป็นคนพาลเขาก็อาจจะไม่พอใจเขาก็อาจจะโกรธเกลียดเราจองเวรจองกรรมเราได้มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยว่าเขาจะมีปฏิกิริยาไปในทางใด คำถามจากผู้ฝากถามผมเป็นโรคร้ายตอนนี้เป็นทุกข์เป็นกังวลมากๆครับกลัวว่าวันหนึ่งถ้ามันกำเริบขึ้นมาจะเป็นอย่างไรกลัวตายมีลูกเล็กๆ2 คนต้องดูแลผมควรทำอย่างไรดีช่วยชี้ทางให้ผมทีครับ เราทำให้มันหายได้หรือเปล่าถ้าทำให้มันหายไม่ได้แล้วห้ามมันไม่ให้มันตายได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เราก็ต้องทำใจนั้นใจเราทำได้การทำใจก็คือยอมรับความจริงถ้าเรายอมรับความจริงความทุกข์ของเราก็จะหายไปทางบ้านต่อเลย จำนวนผู้ฟังก่อนนะครับ ก็ได้ ครับจำนวนผู้ฟังวันนี้ตอนช่วงพระอาจารย์เทศมีอยู่302 คนครับแล้วก็ YouTube มีอยู่46 คนคำถามแรกจากคุณไพโรจน์นะครับการฟังธรรมเป็นการทำสมาธิหรือการเจริญปัญญาครับ ก็ได้2 อย่างแล้วแต่ความสามารถของผู้ฟังถ้าฟังแล้วไม่สามารถพิจารณาตามได้เพื่อให้เกิดความเข้าใจก็จะได้แต่ความสงบเกิดใช้เสียงธรรมเกาะใจไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆตั้งใจฟังไปเรื่อยๆเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ฟังไปโดยที่ไม่ไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ใจก็จะสงบได้เป็นสมาธิได้ในระดับหนึ่ง อันนี้ฟังแล้วเกิดสมาธิขึ้นมาแต่ถ้าฟังแล้วพิจารณาตามได้พิจารณาเหตุผลของธรรมที่แสดงได้แล้วเกิดความเข้าอกเข้าใจเกิดสัมมาทิฏฐิสามารถปล่อยวางหยุดความอยากต่างๆได้ก็จะได้ปัญญาได้หลุดพ้นได้บรรลุธรรมก็มีสองแบบแล้วแต่ผู้ฟังว่าฟังแล้วเข้าใจหรือไม่ถ้าไม่เข้าใจก็ได้แต่สมาธิถ้าเข้าใจก็จะได้ปัญญา คำถามต่อไปจากคุณนิเวศครับผมนั่งสมาธิพอหลับตาจิตก็ฟุ้งก็พยายามดูลมหายใจดึงจิตมาอยู่กับลมอยู่กับพุทโธเดี๋ยวมันก็ไปใหม่ก็ดึงมาใหม่เป็นแบบนี้มา3ปีกว่าแล้วครับรักษาศีลเป็นประจำครับแต่ยังไม่มีสมาธิต้องทำอย่างไรต่อครับ เราต้องพุทโธตอนเวลาที่เราไม่ได้นั่งตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตานี่ก็บริกรรมพุทโธได้เลยอย่าปล่อยให้ใจคิดตอนนี้เราปล่อยให้ใจคิดที่ส่วนใหญ่กำลังหยุดความคิดมันก็เลยเท่าเดิมไม่มากกว่าเดิมเวลานั่งสมาธิก็ติดอยู่ตรงนี้ชักกระเยาะกันไปชักกระเยาะกันมาดึงไปดึงมาเพราะว่ากำลังของเราที่จะดึงให้มันอยู่นานๆมันยังมีน้อยเพราะเราไม่สร้างเราไม่เพิ่มมันขึ้นมาเราต้องสร้างต้องเพิ่มมันขึ้นมาด้วยการเจริญสติเวลาที่เรายังไม่ได้มานั่งเจริญได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธไปเลยถ้าไม่พุทโธก็ดูร่างกายไปเลยว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กำลังนอนกำลังยืนกำลังเดินกำลังอาบน้ำกำลังแปรงฟันกำลังหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้เฝ้าดูร่างกายไปอย่างเดียวอย่าไปให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆถ้าเราเฝ้าดูอย่างต่อเนื่องมันก็จะไม่คิดมันก็จะมีกำลังมากเวลามานั่งมันก็จะไม่ถูกความอยากดึงไปให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้นี่คือวิธีของการสร้างสติต้องสร้างนอกเวลาของการนั่งด้วยไม่ใช่เอาแต่เวลาที่เรานั่งมาสร้างอย่างเดียวมันก็จะได้เท่าเดิมเคยมีเท่าไหร่พอมานั่งมันก็จะได้เท่านั้นนั่งกี่ปีมันก็จะได้แค่นั้นถ้าอยากจะได้มากกว่านี้ต้องสร้างสตินอกเวลานั่งเอาทั้งวันเลยพยายามสร้างสติด้วยคำบริกรรมพุทโธหรือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายแล้วต่อไปเวลานั่งนี้มันจะนิ่งจะสงบมันจะไม่คิดปรุงแต่งเลย คำถามต่อไปจากคุณสมศรีครับเวลาเราทำงานบ้านนอกจากให้นึกพุทโธแล้วเราจะนึกถึงคำสอนของพระอาจารย์ได้หรือไม่เจ้าคะ ไม่ควรถ้าเราจะเจริญสติให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวเพราะนึกถึงคำสอนมันก็คิดปรุงแต่งไปแล้วเราไม่ต้องให้ใจคิดปรุงแต่งแม้จะเป็นเรื่องธรรมะตอนนี้ก็ไม่ควรเพราะเดี๋ยวมันจะเผลอพอคิดได้สองสามคำเดี๋ยวมันจะเผลอไปทางอื่นแทนโดยที่เราไม่รู้สึกตัวงั้นอย่าไปคิดดีกว่าให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวหรือให้อยู่กับการทำงานของเราอย่างเดียว มี5คำถามจากผู้ปฏิบัติธรรมะในส่วนนะครับลูกขอความเมตตา1อยากสงบเป็นกิเลสหรือไม่เจ้าคะ อยากสงบเป็นกิเลสหรือไม่ไม่ความอยากนี้มี2แบบอยากความอยากที่เป็นธรรมก็มีความอยากที่เป็นกิเลสก็มีความอยากที่เป็นกิเลสมีแค่3กลุ่มนะคือความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากได้ลาภยศสรรเสริญความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือความอยากไม่ให้สิ่งที่เรารักต้องมาพัดพากจากเราไปความอยากเหล่านี้ที่เป็นกิเลสแต่ความอยากนั่งสมาธิความอยากทำบุญความอยากรักษาศีลความอยากฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เป็นธรรมทั้งนั้นสามารถที่จะทำให้ใจเราเจริญก้าวหน้าในธรรมขึ้นไปได ้คำถามที่2ครับลูกขอความเมตตาให้หลวงพ่อช่วยอธิบายคำว่าสมุทัย สมุทัยแปลว่าเหตุไงสมุทัยก็คือเหตุทุกอย่างนี้มันมีเหตุเหตุเป็นตัวที่ทำให้เกิดผลขึ้นมาเช่นพ่อแม่ของเรานี้เป็นเหตุทำให้เราเกิดมาได้ถ้าเราไม่มีพ่อมีแม่เราก็จะไม่มีร่างกายอันนี้พ่อแม่เป็นผู้สร้างร่างกายขึ้นมาแต่สมุทัยในความหมายที่ใช้อยู่นี้ไม่ได้หมายถึงเหตุทั่วไป แต่เหตุที่ทำให้ใจเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาสมุทัยนี้แปลว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของที่ทำให้เราทุกข์ใจพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากเป็นใหญ่เป็นโตและความอยากไม่สูญเสียลาภยศสรรเสริญสุขความอยากไม่สูญเสียร่างกายความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่เรารักที่เราชอบไปนี่คือสมุทัยมีอยู่สามตัวเรียกว่ากามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหา คำถามที่สามจากผู้ปฏิบัติใหม่เวลานั่งฟังธรรมเกิดอาการง่วงตลอดเวลาจะเป็นบาปไหมเจ้าคะ ไม่บาปมันจะไม่ได้บุญมันไม่ได้ประโยชน์เหมือนนั่งมันก็นอนหลับนี่ คำถามที่สี่จากผู้ปฏิบัติใหม่ลูกมีความกลัวมากๆจนทำให้นอนไม่หลับทั้งคืนขอความเมตตาหลวงพ่อขออุบายให้หายจากความกลัวเจ้าค่ะ เบื้องต้นก็หัดสวดมนต์ไปก่อนเวลาเกิดความกลัวก็สวดมนต์ไปสวดอิติปิโสไปสวดไปเรื่อยๆจนกว่าความกลัวจะหายไปถ้ายังไม่หายก็สวดไปเจริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปเรื่อยๆถ้าจิตเราอยู่กับพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเดี๋ยวจิตก็จะสงบแล้วความกลัวก็จะหายไปอันนี้วิธีแรกพอเราใช้วิธีแรกได้แล้วเราก็มาทำวิธีที่สองเพราะวิธีแรกนี้เพียงแต่หยุดความกลัวได้ชั่วคราวเวลาที่เราสวดมนต์ไปความกลัวก็จะหายไปพอเราไม่สวดพอเราไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เรากลัวเราก็จะกลัวขึ้นมาใหม่ได้ดังนั้นถ้าเราอยากให้ความกลัวหายไปอย่างถาวรหลังจากที่เรามีกำลังสวดแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องเอามาใช้ในทางปัญญาเอามาพิจารณาว่าเรากลัวอะไรเราก็กลัวความตายกันนักตัวกลัวตายกันแล้วร่างกายที่เรารักนี่มันจะไม่ตายหรือเปล่ารักยังไงมันก็ตายรักไปก็ทำให้กลัวเปล่าต้องยอมรับว่ามันต้องตายงั้นอย่าไปรักมันอย่าไปเสียดายมันถ้าถึงเวลาที่มันจะต้องไปก็ให้มันไปยอมรับความจริงของร่างกายหรือกลัวความเจ็บหรือกลัวอะไรก็ตามก็เหมือนกันเราก็หนีมันไม่พ้นพระพุทธเจ้าบอกเกิดมาแล้วเราจะต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายพบกับการพัดพรากจากสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักไม่สามารถล่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้ถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดเราก็จะทุกข์เราก็จะกลัวกันดังนั้นเราอย่าไปอยากให้มันไม่เกิดเราต้องยอมให้มันเกิดยอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายยอมให้สิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักต้องพัดพรากจากเราไปถ้าเรายอมแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่กลัวอะไร คำถามข้อที่ห้าจากผู้ปฏิบัติใหม่เมื่อมาปฏิบัติแล้วเกิดมีอาการป่วยอย่างกระทันหันทำให้ไม่อยากปฏิบัติเกิดขึ้นเพราะอะไรเจ้าคะลูกขอคำแนะนำเจ้าค่ะ เวลาป่วยมันก็ไม่มีกำลังเลยเหมือนกับเราทำงานเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่อยากจะไปทำงานเพราะร่างกายไม่พร้อมที่จะไปทำงานการปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนการทำงานเหมือนกันเพียงแต่ว่าทำงานคนละแบบถ้าไปทำงานทางโลกก็ไปทำงานเพื่อกิเลสถ้ามาทำงานทางธรรมก็มาทำเพื่อธรรมเพื่อมาฆ่ากิเลสมันก็เป็นงานเหมือนกันพอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้มันก็ไม่อยากจะปฏิบัติก็รักษาตัวไปก่อนเวลาไม่สบายก็รักษาตัวให้หายก่อนเมื่อหายแล้วเราก็ค่อยกลับมาปฏิบัติใหม ่คำถามต่อไปจากคุณเด็กบ้านนอกนะครับถ้าเรามีโต๊ะพระไว้ในห้องนอนจะเหมาะสมไหมเพราะบ้านไม่มีห้องพระเลยจำเป็นต้องไว้ในห้องนอนและถ้ามีการหันหน้าพระโต๊ะพระออกไปทางทิศเดียวกันกับหน้าบ้านจะดีหรือเปล่าครับ ก็ตามหลักแล้วพระนี่ควรจะอยู่ในห้องที่เป็นเอกเทศมันจะดีกว่าเพราะว่าเราเป็นที่เราไว้สำหรับกราบสักการะบูชาถ้าเราไปไว้ในห้องนอนนี่มันก็อาจจะไม่เหมาะสมพระท่านไม่รู้เรื่องหรอกเราทำอะไรกันในห้องนอนเราจะนอนกับใครหรือไม่นอนกับใครพระก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่เพียงแต่ชาวบ้านชาวช่องคนอื่นเขารู้เรื่องเขาจะเห็นว่ามันไม่เหมาะไม่ควร ที่จะเอาของสูงไปไว้ในห้องที่อาจจะมีทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมในไปต่อหน้าพระอย่างนี้ก็นั้นควรจะแยกออกจากกันจะดีกว่าก็ไปตั้งที่ห้องรับแขกห้องไหนก็ได้อย่าไปตั้งไว้ในห้องนอนมันไม่เหมาะสมเช่นไม่อย่าไปตั้งไว้ในห้องน้ำห้องน้ำเราก็ไม่เหมาะสมที่จะไปตั้งห้องน้ำมันไม่ได้เป็นที่เราจะทำกิจกรรมที่เหมาะสมให้ผู้อื่นได้เห็นนั่นอย่าไปให้พระนั่งดูพวกเรากำลังทำอะไรท่านนั่งดูเราหลับเรานอนกันนี่มันไม่เหมาะสมก็หาที่ตั้งใหม่ถ้าไม่มีก็ไปตั้งที่วัดก็แล้วกันไม่ต้องมีก็ได้พระอยู่ในใจพระแท้อยู่ในใจ คำถามต่อไปจากคุณมนุษย์ทุกคนครับกระผมอยากทราบว่าถ้าหากเราถือศีล8แล้วผิดศีลข้อที่3 6 7 8เราจะบาปไหมครับ ไม่บาปหรอกก็เพียงแต่ว่าเราไม่ได้บุญนะเราก็จะไม่ได้เวลามานั่งสมาธิกันเอาเวลาไปหลับนอนกันเอาเวลาไปกินเลี้ยงกินอาหารกันไปดูหนังฟังเพลงกันก็เหมือนถือศีล5เท่านั้นเองไม่ได้ถือศีล8ศีล8นี้มีไว้เพื่อให้เราหยุดกิจกรรมทางร่างกายเพื่อที่เราจะได้มาทำกิจกรรมทางจิตใจมาเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบกัน คำถามต่อไปจากคุณบูมครับกราบเรียนถามเรื่องบุคคลชอบมาตำหนิเราทั้งไม่ผิดว่าเราต่างๆนานาเวลาทำงานทำให้ใจหดหู่และเกิดอารมณ์โกรธจะใช้ทำใดดับคะ ความหดหู่ของใจความโกรธของใจเกิดจากความอยากไม่ให้เขาตำหนิเราดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ใจเราไม่หดหู่ไม่โกรธเขาเราก็อย่าไปอยากให้เขาตำหนิเราเราก็ปล่อยให้เขาตำหนิตามอัธยาศัยเพราะเราห้ามเขาไม่ได้ปากของเขาใจของเขาเขาจะตำหนิอย่างไรจะถูกจะผิดอย่างไรเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราสามารถห้ามความหงุดหงิดความโกรธของเราได้ด้วยการหยุดความอยากของเราความอยากที่ไม่อยากให้เขามาตำหนิเราเท่านั้นเองเปิดอนุญาตให้เขาด่าเราได้เต็มที่แล้วเราก็จะไม่โกรธเขา คำถามต่อไปจากคุณพิทักษ์กุลครับถ้าทำงานอยู่ในหมู่คนพาลชอบเอาเปรียบต้องวางใจอย่างไรครับ คำถามนี้เคยถามแล้วในคราวที่แล้วก็วางใจเฉยไงก็ปล่อยเขาทำไปไม่ใช่เรื่องของเราถ้าหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ทำใจไปพุทโธพุทโธไป คำถามต่อไปจากคุณกมลทิพย์หนูขายร้านกาแฟให้เพื่อนแต่เขาชงไม่เหมือนเรากลัวเขาขายไม่ดีไปไม่รอดเป็นกังวลมากค่ะจะทำยังไงดีคะ ไม่เลือกเอาเรื่องของชาวบ้านมาแบกทำไมเราก็สอนเขาสิสอนเขาวิธีที่ทำให้ถูกต้องแล้วส่วนเขาจะไปทำหรือไม่นี่มันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเขาอาจจะคิดว่าวิธีของเขาดีกว่าของเราก็ได้เราอย่าไปยึดไปติดเลยขายเขาแล้วก็จบแล้วบอกวิธีแล้วบอกสูตรของเราแล้วว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เขาจะเอาไปทำหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขานอกจากมีสัญญากันก็มีสัญญามีอะไรกันก็อาจจะต้องมาพูดกันเช่นบริษัทเซเว่นนี่เวลาเราไปเปิดนี่เขาก็มีสัญญาว่าเราจะต้องทำร้านอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราไม่ทำตามแบบเขาเขาก็จะต้องมาคุยกับเรามายึดคืนเพราะทำให้เสียชื่อเสียงเขาถ้าเรากลัวว่าชื่อเสียงกาแฟของเราจะเสียเราก็ต้องทำสัญญากับลูกคนที่เขาซื้อจากเราว่าต้องทำแบบนี้นะถ้าไม่ทำก็ต้องหยุดนะอะไรอย่างนี้ถ้าไม่ได้ทำก็ต้องปล่อย คำถามต่อไปจากคุณชินครับคุณแม่เสียชีวิตแล้วก่อนท่านเสียชีวิตลูกจะเข้าไปเรียนให้ท่านทราบว่าพรุ่งนี้พวกเราลูกๆจะไปซื้อปลาและปล่อยก่อนปล่อยปลาก็อธิษฐานจิตแทนคุณแม่จากนั้นไปที่โรงพยาบาลหาคุณแม่ก็เรียนบอกคุณแม่ว่าวันนี้ไปทำบุญปล่อยปลาแทนคุณแม่แล้วท่านนอนหลับฟังคำบอกก็เห็นท่านยิ้มน้อยแบบนี้จะถือว่าท่านได้ทำบุญจากการปล่อยปลาหรือไม่ครับ คือการทำบุญจากการปล่อยปลานี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นการกระดำริของเราเองเป็นเงินของเราเราทำเราเป็นผู้ได้ส่วนแม่ถ้าได้ก็จะได้บุญที่เกิดจากการร่วมอนุโมทนาบุญ คือยินดีไปกับการทำบุญของเราแต่แม่จะไม่ได้บุญส่วนที่เกิดจากการปล่อยปลาแต่แม่จะได้บุญจากการที่เห็นลูกได้ทำบุญแล้วดีใจไปกับการทำบุญของลูกมันต่างกันนะเป็นบุญสองคนละชนิดกันแต่ถ้าแม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแม่ไม่ได้อนุโมทนาแม่ก็ไม่ได้บุญส่วนนี้ไปไม่ได้ทั้งสองส่วนคือบุญปล่อยปลาก็ไม่ได้บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาก็ไม่ได ้คำถามต่อไปจากคุณอุสเรศครับลูกกำลังเป็นวัยรุ่นเกเรจะทำอย่างไรเหนื่อยเครียดมาก ก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของลูกว่าเป็นอย่างนี้แหละเด็กทุกคนเหมือนเราสมัยเราเป็นเด็กๆก็แบบเดียวกันเนี่ยตอนตัวเล็กๆก็น่ารักว่านอนสอนง่ายเพราะตอนนั้นยังไม่มีกำลังที่จะทำอะไรตามที่ต้องการจะทำได้ต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลยต้องเชื่อฟังแต่พอเริ่มมีกำลังวังชามากขึ้นมีความสามารถมากขึ้นก็จะอยากจะทำอะไรไปตามความชอบของเขาแล้วแหละของตัวเองอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันทุกคนเนี่ยเราก็เคยเป็นมาเราลืมมาเหลือเวลาที่เราเป็นเด็กเวลาที่เราดื้อกับพ่อกับแม่เป็นยังไงตอนนี้ลูกมันก็มาดื้อกับเราเพราะมันเป็นธรรมชาติของจิตใจของคนเราทุกคนที่อยากจะทำอะไรตามอำเภอใจสิ่งที่เราทำได้ก็คือสอนเขาถ้าเกิดเขาทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรก็สอนเขาแล้วก็หามาตรการป้องกันไม่ให้เขาทำเท่านั้นเองแต่ถ้าเราสอนแล้วมีมาตรการแล้วก็ยังสามารถแอบไปทำได้อันนี้ก็ถือว่าเราทำอะไรไม่ได้แล้วเราได้การเพียงแต่ล้อมคอกก่อนที่จะให้วัวหายแต่ถ้าวัวมันฉลาดมันแหกคอกไปก็ช่วยไม่ได้ไม่ต้องทำใจ คำถามต่อไปจากคุณวิสุทธ์ครับกระผมขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันพระสกิทาคามีและพระอนาคามีเมื่อมีผู้ปฏิบัติได้ถึงขั้นดังกล่าวแล้วจะสามารถเสื่อมจากขั้นนั้นเนื่องจากประพฤติตัวไม่เหมาะสมได้หรือไม่ครับ ไม่ได้หรอกถ้าประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับขั้นนั้นก็แสดงว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นถ้าถึงขั้นนั้นแล้วก็จะไม่ประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสมถ้าได้ขั้นไหนแล้วก็จะไม่เสื่อมลงมาเช่นได้โสดาบันแล้วก็จะไม่เสื่อมมาเป็นปุถุชนถ้าได้สกิทาคามีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นนั้นเป็นโสดาบันถ้าได้อนาคามีก็ไม่เสื่อมลงมาเป็นสกิทาคามีเกิดได้ขั้นไหนแล้วก็จะอยู่ในขั้นนั้นมีแต่จะขึ้นไปตามลำดับของกำลังของการปฏิบัติแต่จะไม่มีวันเสื่อมลงมาถ้าเสื่อมลงมาก็แสดงว่ายังไม่ได้ถึงขั้นนั้นอย่างแท้จริง คำถามต่อไปจากคุณบูมเวลานั่งสมาธิใจสงบสักพักค่ะแต่เคยฟังเขาเล่าว่านั่งแล้วเดี๋ยวจิตหลุดจะมีวิธีป้องกันไหมเจ้าคะ ไม่หลุดหรอกมันจะหลุดไปไหนล่ะมันเป็นน็อตหรือมันถึงจะได้หลุดได้จิตมันไม่หลุดไอ้ที่จะหลุดก็คือสติเข้าใจไหมสติหลุดก็เป็นบ้าไงพอได้นั่งสมาธิแล้วสติหลุดก็เป็นบ้าคือหลงนั่งแล้วก็คิดว่าเป็นเท้ามหาพรหมเป็นอะไรไปอย่างนี้เขาเรียกว่าสติหลุดนั่งไปแล้วถ้าได้ศึกษามาแล้วรู้ว่านั่งยังไงเราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นั่นแหละเราไม่ได้เป็นอะไรจิตเราอาจจะเปลี่ยนไปจิตเราอาจจะสงบแต่ร่างกายของเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เรายังเป็นนายกนายขอนางสาวนายอะไรอยู่เหมือนเดิมมีพ่อมีแม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างไม่อันนี้มันไม่เปลี่ยนไอ้ที่มันจะเปลี่ยนก็คือสภาพจิตใจของเราจากปุถุชนเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีอันนี้มันเปลี่ยนแต่มันไม่ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเข้าใจไหมพ่อแม่ก็ยังเป็นพ่อแม่ของเราอยู่ไม่ใช่ว่าพอเป็นพระโสดาบันแล้วตอนนี้กราบพ่อแม่ไม่ได้แล้วนะพ่อแม่ต้องมากราบเราเนี่ยอันนี้เรียกว่าสติหลุดงั้นก่อนที่จะนั่งต้องทำความเข้าใจว่าเวลานั่งเราปฏิบัตินี้เราเปลี่ยนแปลงทางจิตใจเราแต่ทางสถานภาพของเรากับผู้อื่นกับในโลกนี้ยังเหมือนเดิมอยู่ถึงแม้จะเป็นพระอรหันต์ก็ถ้าเขาไม่รู้เราเป็นพระอรหันต์เขาก็เรียกว่าเรานายกนางสาวอยู่นั่นใช่ไหมเราก็ต้องปฏิบัติตัวให้เราเหมาะกับสมมติของเราไปส่วนในใจของเรามันก็เป็นเรื่องของเราการปฏิบัติใจของเรานี้ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราเพียงอย่างเดียวแต่จะเกี่ยวก็เพราะว่ามีคนเขาอยากจะมาขอให้เราช่วยสั่งช่วยสอนเขาเท่านั้นเอง แต่เราไม่ได้มีความวิเศษอะไรไปกว่าเดิมหรอกเราก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมยังต้องรับประทานอาหารยังต้องอุจจาระเหมือนเดิมอยู่ยังเป็นมนุษย์เดินดินอยู่เหมือนเดิมงั้นอย่าไปหลงเนี่ยบางคนคิดว่าพอบรรลุแล้วนี่โอ้เป็นเหมือนกับเป็นมหาจักรพรรดิขึ้นมาแล้วสิทุกคนจะต้องนอบน้อมเคารพบูชาเนี่ยไม่ใช่นะ คำถามต่อไปจากคุณสุวัฒนาครับกราบเรียนสอบถามข้าว่าเวลานั่งสมาธิหรือบริกรรมพุทโธในใจมักมีความคิดไม่ดีแวบมาควรทำอย่างไรคะ ก็อย่าไปสนใจแล้วก็พุทโธต่อไปตอนนี้ตอนใหม่ๆนี้สติเรายังไม่เข้มข้นความคิดต่างๆก็ยังแวบเข้ามาได้เราก็อย่าไปสนใจทำสติของเราเข้มข้นด้วยการบริกรรมต่อไปถ้าเราบริกรรมต่อไปโดยที่ไม่ไปสนใจกับเรื่องต่างๆที่แทรกเข้ามาต่อไปมันก็จะไม่แทรกเข้ามาใจก็จะสงบเย็นสบาย คำถามต่อไปจากคุณสวนเกษตรครับพระฉันนมตอนเย็นได้ไหมสาธุ มีสองสายสายที่ฉันได้ก็มีสายที่ฉันไม่ได้ก็มีแล้วแต่ว่าไปบวชอยู่สายไหนสายที่จับเงินได้ก็มีสายที่ใช้เงินพกพาเงินทองไปซื้อข้าวซื้อของตามศูนย์การค้าต่างๆได้ก็มีดื่มนมได้ก็มีแต่สายที่จับต้องเงินทองไปซื้อข้าวซื้อของเองไม่ได้ก็มีดื่มนมก็ไม่ได้ก็มีหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ต้องแยกแยะดูว่าเป็นพระสายไหน คำถามต่อไปจากคุณนิกกี้ครับแม่อายุ90กว่าอยู่โรงพยาบาลอาการหนักมากถ้าเราไม่ทำการฟอกไตอาจจะเลวร้ายลงเพราะแม่เคยบอกไม่อยากถูกทรมานแบบนี้หนูจะบาปไหมคะ บาปยังไงไม่ทำตามไม่พาแม่ไปรักษาตัวเลยถ้าแม่สั่งว่าแม่รักษาตัวก็ไม่บาปถ้าแม่บอกไม่ต้องการรักษาตัวก็ต้องปล่อยไปตามความต้องการของแม ่ เพราะร่างกายนี้เป็นของแม่ไม่ใช่เป็นของเรา คำถามต่อไปจากคุณจุ๋มครับเคยได้ยินได้ฟังมาว่าเทวดามาฟังธรรมจากพระอริยะหรือพระพุทธเจ้าแล้วเทวดานั้นจะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมเจ้าคะ ได้ก็แม่พระพุทธเจ้าก็เป็นเทวดาพระพุทธเจ้าก็ไปแสดงธรรมอยู่1,000 ปีจนบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมา ตอนนี้หมด คำถามแล้วใช่ไหมมีไหมคำถามเห็นดังตาเอาไมโครโฟนอย่าพูดแบบคงจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วทางบ้านก็คงจะขอหยุดนะเพราะมันใกล้จะหมดเวลาแล้ว ตอนมานี่ก็คิดว่ามีนะคะมีปัญหาที่จะมาถามท่านอาจารย์เพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้ท่านอาจารย์เตือนว่าขอให้ทำจิตใจให้ว่างอยู่ตลอดบ่อยๆทำบ่อยๆเพราะฉะนั้นทั้งอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาโยมก็พยายามไม่คิดอะไรทำใจให้ว่างอยู่ตลอดนะฮะแล้วก็ทำนั่งสมาธิหนักหน่อยฮะหลายชั่วโมงเลยทั้งเช้ากลางวันเย็นค่ำมันก็ยังไม่ว่างมากมันก็ยังมีอะไรมาฉุดออกไปจากความว่างมันก็ว่างได้เยอะกับปกติที่เคยทำมาทีนี้ก็มานั่งที่นี่แล้วก็ฟังเทศนาของท่านอาจารย์ตอนช่วงสุดท้ายเกี่ยวกับความว่างก็ตอบปัญหาโยมได้หมดสิ้นแล้วค่ะว่าถ้าจากการทำสมาธินะฮะภาวนาทำใจให้เป็นอุเบกขาทำใจให้ว่างให้สงบมันก็จะเกิดความว่างขึ้นระยะนั้นแล้วก็เราก็ทำไปเวลานอกก็ทำไปพลางๆแต่ว่าเพราะว่ายังเป็นปุถุชนอยู่ก็ยังต้องฝึกไปก็จะมันจะไม่ได้100%ถ้า100%แล้วก็เหมือนหมายถึงว่าหมดทุกข์ใช่ไหมคะ ก็ได้มหาสติไงมหาสติก็คือสติที่ไม่มีเวลาพังเผลอมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาควบคุมความคิดได้ตลอดเวลาแต่ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นมันก็ยังมี วลาทั้งเผลอให้กิเลสออกมาหลอกล่อเราได้อยู ่ค่ะแต่ก็คือว่าก็ไม่พ้นความพยายามใช่ไหมคะแต่ละวัน ก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆก็มีเท่านี้นะ โยมคิดไว้วันนี้โชคดีมากเลยเพราะว่าท่านตอบปัญหาที่โยมคิดมาตอนมาถึง การฟังธรรมสามารถกำจัดความลังเลสงสัยได ้ค่ะสาธุ เห็นสงสัยอะไรก็ไปฟังธรรมกัน ค่ะ เอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ